श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 35वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 19वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक गुण भेद से क्रियाकारक का त्रैविध्य बताया गया, तीन प्रकार का कर्म भी और तीन प्रकार का कर्म का निवर्तक कारक भी बता दिया गया। अब तीन प्रकार की क्रिया का फलभूत सुख भी तीन प्रकार का बताया जा रहा है, इसलिए 36वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं अनुव्रत कथन पूर्वक कि गुण भेदेन क्रियानाम कारकानाम च त्रिधा भेद उक्त। ये व्रत कथन है। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के भेद से क्रिया का तथा कारक का त्रैविध्य यानी तीन तीन प्रकार इनके बताए गए। अब अथ शब्द का अर्थ है क्रिया कारक के त्रैविध्य कथन के अनंतर, और इदानीम शब्द का अर्थ निकलेगा क्रिया फल के त्रैविध्य कथन के अवसर पर, समय पर, प्रसंग पर। कारक क्रिया का त्रैविध्य बताने पर प्रसंग आता है फल के त्रैविध्य कथन का, उस प्रसंग पर। फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते। तो सुख का भी तीन प्रकार बताया जा रहा है। तो जैसे क्रिया कारक का त्रैविध्य बताया गया हान उपादान के उद्देश्य से, सात्विक क्रिया और सात्विक कारकत्व को अपनाने के लिए, और राजस तामस कारकत्व को और क्रिया को त्यागने के लिए, ऐसे ही क्रिया फलभूत सुख को भी बताया जा रहा है हान उपादान के लिए ही। सात्विक सुख उपादेय है, राजस तामस सुख हेय है, ये बताया जा रहा है। तो 36वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सुखम त्विदानिम त्रिविधम श्रृणुमे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। तो हे भरतर्षभ, ऐसा संबोधन करके अर्जुन को भगवान कह रहे हैं इदानीम अने फल त्रैविध्य कथनावसरे सुखम त्रिविधम श्रृणु। तो क्रिया तथा कारक के त्रैविध्य के तरह फलभूत सुख का भी त्रैविध्य तुम मे यानि मम वचनात् श्रृणु, मेरे वचन से सुनो का अर्थ है एकाग्र तासे मेरे वचनों को सुन करके तीन प्रकार के सुख का निश्चय करो कि ये तीन प्रकार का सुख है, इनमें से सात्विक सुख उपादेय है, राजस तामस हेय है, ऐसा निश्चय करो। मैं यानी मम वचनात्, जिस सुख के तीन प्रकार को बताया जा रहा है, उस सुख की विशेषता बताई जा रही है कि यत्र यानी यस्मिन सुखे अभ्यासात रमते। अभ्यास है बार बार आवृत्ति सेवन सुख का, तो सात्विक सुख हो या राजस सुख हो या तामस सुख हो, पुनः पुनः सुख का तीन प्रकार के सुख में से जिस किसी का भी सेवन करता है सुखानुभविता, तो उसमें रति हो जाती है, प्रीति उत्पन्न हो जाती है। सात्विक सुख का बार बार सेवन करने वाले को सात्विक सुख ही अच्छा लगने लगता है, राजस सुख का बार बार सेवन करने वाले को राजस सुख ठीक लगता है, तामस सुख का बार बार ग्रहण करने से वो सुख अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि यत्र यानी यस्मिन से लेना सात्विके राजसे तामसे वा सुखे, अभ्यासात रमते। अभ्यास से प्रीति विशेष उत्पन्न होती है जिस सुख में, उस सुख का त्रैविध्य मेरे वचन से एकाग्रता से सुन करके अवधारण कर लो, निश्चित कर लो। और यत्र सति यानि यस्मिन सुखे सति, दुखांतंच निगच्छति, दुख के विनाश को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जब सुखानुभूति होती है तो दुख चला जाता है। शुरू में जिस दुख को असहनीय महसूस करता है, पुत्र वियोगादि जनित शोकादि को, जैसा जैसा समय व्यतीत होता है और सांसारिक सुखों का फिर से सेवन प्रारंभ होता है, तो कुछ समय बीत जाने पर वो जो पुत्र वियोगादि जनित दुख है उसका अंत हो जाता है, विनाश हो जाता है। एक आध दो साल बाद तो फिर भूल भी जाता है प्रियजनों के वियोग को। इसलिए कहते हैं कि यस्मिन सति, ये यत्र शब्द दोनों के साथ अन्वित हो रहा है। यत्र सुख को बताता है सर्वनाम, तो यस्मिन सुखे अभ्यासात रमते और यस्मिन सुखे सति दुखांतंच निगच्छति, तो सुख के प्राप्त होने पर, जिस सुख के प्राप्त होने पर दुखांत को प्राप्त कर लेता है निश्चित रूप से। निगच्छति यानी प्राप्नोति दुखांतम यानी दुख निवृत्त होता है। तत्सुखम मे वचनात् त्रिविधम श्रृणु, ऐसा अनुय करना। बार बार सेवन से जिसमें रुचि उत्पन्न होती है और जिसकी प्राप्ति से दुख समाप्त होता है, ऐसे सुख का त्रैविध्य मैं बता रहा हूँ, उसे सुन करके निश्चित कर लो। ये 36वें श्लोक में बताया गया। भाष्य है, सुखं तु इदानीं त्रिविधं श्रृणु यानी समाधानं कुरु इति एतत्, इति एतत् यानी इत्यर्थ। समाधानं कुरु का अर्थ है सुनने में, मेरे वचनों को सुनने में अपने मन को एकाग्र करो, समाहित कर लो, और समाहित मन से सुना गया जो वाक्य है उसके अर्थ का ठीक से अवधारण होता है। इसलिए मेरे वचनों में अपने मन को समाहित कर लो, और समाहित करने का जो उद्देश्य है वाक्यार्थ का अवधारण वो भी ठीक से कर लो, ये पूर्वार्ध में कहा जा रहा है। तो अभ्यासात उत्तरार्ध की व्याख्या, उसमें अभ्यासात पद का अर्थ करते हैं परिचयात आवृत्ते। तो अभ्यास है परिचय, यानी बार बार एक ही कार्य करते रहते हैं वो उसका परिचय हो जाता है, यही अभ्यास है। क्या मतलब आवृत्ति? तो सुखानुभव की बार बार आवृत्ति, जिस प्रकार के सुख की अनुभूति करते हैं बार बार, उसी सुख में रति उत्पन्न होती है। ते कहते हैं आवृत्ते रमते यानी रतिम प्रतिपद्यते यत्र यानी यस्मिन सुखे, ऐसा करना। तो यस्मिन सुखे अभ्यासात रतिम प्राप्नोति तत् सुखम त्रिविधम मे वचनात् श्रृणु, ऐसा अनुभव है। और यत्र शब्द का रमते क्रियापद के साथ भी और दुखांतंच निगच्छति के साथ भी अन्वय है। इस अभिप्राय से यत्र का एक अर्थ करते हैं कि यत्र यानी यस्मिन सुखानुभवे ये सती सप्तमी है, सुखानुभवे सती दुखांतंच यानी दुखावसानम दुखोपशमम च निगच्छति यानी निश्चय न प्राप्नोति। जिस सुख की अनुभूति होने पर दुख का नाश होता है, दुख नाश को प्राप्त करता है ना, दुख निवृत्त होता है। उस सुख के तीन प्रकार मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय है। तो सात्विक सुख को 37वें श्लोक में बताया जा रहा है, 37वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। तो यत् तत् ये जो प्रारंभ में उच्चारित सर्वनाम है, यत् शब्द प्रसिद्ध जो सुख है उसका परामर्शक है। तो इसलिए यत् तत् यानी प्रसिद्ध जो सुख है, उस सुख की सुखों में से सात्विक सुख की तीन विशेषताएं बताई जा रही हैं कि सात्विक सुख प्रारंभ में कैसा होता है, अंत में कैसा होता है, और उसका हेतु क्या होता है, ये बताया जा रहा है तीन विशेषताओं के द्वारा। विशेषताएं हैं सात, इन तीन विशेषताओं वाला सुख सात्विक सुख शिष्ट लोगों के द्वारा कहा जाता है। ये तीन विशेषताएं जिस सुख में होती हैं, उसमें से पहली विशेषता बताई गई कि अग्रे यानि प्रारंभ में, शुरू में जो हो साधन काल में और साधन के प्रारंभ काल में विष के तरह होता है सात्विक सुख। तो जैसे विष जिनके शरीर में पहुंच जाता है उन्हें तीव्र कष्ट पहुंचाता है, ऐसे ही सात्विक सुख की साधना जब साधक प्रारंभ करता है तो उसे जो इंद्रिय मन और प्राणों की स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उसे सात्विक धृति से रोकना होता है। धृत्या यया धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, और स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं इनकी, इनको रोकना पड़े तो बहुत कष्ट होता है। इंद्रिय संयम करते समय इंद्रियों का, चक्षुरादि इंद्रियों का जो अपने अपने रूपादि विषयों के प्रति आकर्षण है, उन रूपादि विषयों से चक्षुरादि इंद्रियों का व्यावर्तन करते समय, दम करते समय, यही इंद्रिय क्रिया को सात्विक धृति से धारण करना है, रोकना है। ऐसे बाह्य जगत के गुण दोषों का चिंतन करने में मन को बड़ा रस आता है। ये अनेक जन्म का ऐसा ही अभ्यास है और उससे रोकना है अनात्म बाह्य नाम रूपात्मक जगत के गुण दोषों के चिंतन से। तो ये गुण दोषों का चिंतन ये मन की क्रिया है और इसे रोक करके जिसमें नाम रूप नहीं है ऐसे अव्यक्त स्वरूप में अवस्थित करना, ये शुरू में विष के तरह प्रतीत होता है, बड़ा कष्टदायक प्रतीत होता है। ऐसे प्राणायाम आदि करते समय भी प्राणों की जो स्वाभाविक क्रिया है उसे रोक करके जो ब्रह्मरंध्र के ओर भेजना है सुषुम्नादि नाड़ी से, ये बड़ा कठिन प्रतीत होता है। तो इसलिए पहली विशेषता है साधन काल में जो सुख विष के तरह अत्यंत कष्ट प्रदान करने वाला प्रतीत होता है, तीव्र वेदनाएं प्रदायक के रूप में प्रतीत होता है, उसे अग्रे विषम इव इस विशेषता से बताया। ऐसा जो सुख है वो सात्विक सुख है कहा गया, और परिणामे यानी जैसे जैसे ज्ञान के अंतरंग साधन ज्ञान वैराग्य और शम दमादि का परिपाक हो जाता है तो उसमें फिर वह अमृत के तरह प्रतीत होता है। ज्ञान के साधन जैसे जैसे परिपक्व होते हैं मन बाह्य अनात्म वस्तुओं से व्यावृत्त होकर के आत्म अभिमुख होता रहता है तो वह आत्मा का जो सुख है उसके ग्रहण का अभ्यास हो जाता है, और जैसे जैसे आत्म सुख की अभिव्यक्ति मन में अधिक से अधिक होती है तो फिर वह अमृत के तरह अमृत प्रतीत होता है। तो अमृत जैसे आह्लाद कर होता है ऐसे जो सुख उसके साधन के परिपाक काल में, परिणाम शब्द का अर्थ लेना है साधनों का परिपाक काल, और उस परिपाक काल में अमृत के तरह होता है। अमृतोपमम यानी अमृत है उपमा जिसकी, उसे कहा जाता है अमृतोपमम यानी अमृत इव। तीसरी विशेषता है आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि में आत्मनः बुद्धि आत्मबुद्धि ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। आत्मा शब्द का अर्थ होगा स्वयं, तो स्वयं की उपाधि रूप जो बुद्धि है उस बुद्धि को आत्मबुद्धि शब्द से लिया जा रहा है, अपनी बुद्धि। और उस अपनी बुद्धि का जो प्रसाद है यानी बुद्धिगत रज तथा तम रूप मल है, उस मल से राहित्य है, निर्मल नैर्मल्य है, शुद्धि है, उसे आत्मबुद्धि प्रसाद शब्द से लिया जाता है। बुद्धि अपनी बुद्धि की शुद्धि दोष राहित्य मल विक्षेप रहित हो गई, तो ऐसी बुद्धि को कहा जाता है निर्दोष बुद्धि को आत्मबुद्धि प्रसाद। और उस आत्मबुद्धि प्रसादात जायते यत तत् आत्मबुद्धि प्रसादजम्, पंकज जायते इति पंकजम् जैसे होता है ऐसे आत्मबुद्धि प्रसादात जायते यत सुखम् तत् सुखम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। ये आत्मबुद्धि प्रसादजम् सुख का विशेषण होगा। जनि प्रादुर्भावे धातु से ड प्रत्यय होकर के ज बन जाता है, तो आत्मबुद्धि प्रसादजम् का अर्थ निकलेगा अपनी उपाधिभूत बुद्धि की शुद्धि से होने वाला जो सुख, शुद्ध बुद्धि से होने वाला सुख। यत तत् यानी यत प्रसिद्धम सुखम, तत् सात्विकम सुखम प्रोक्तम शिष्टै, तो शिष्ट लोगों के द्वारा उसे सात्विक सुख कहा गया। भाष्यकार भगवान इस 37वें श्लोक का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं कि यत तत् सुखम अग्रे यानि पूर्वम प्रथम सन्निपाते ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारंभे अत्यंत आयास पूर्वकत्वात् विषम इव दुखात्मकम् भवति। तो विष जैसे मृत्यु का हेतु बन करके दुखात्मक बन जाता है दुख का हेतु होने से, ऐसे ही सात्विक सुख की साधना करने वाले साधक को प्रारंभ में सात्विक सुख के साधनों का अनुष्ठान बहुत कष्ट साध्य होता है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं अग्रे शब्द का अर्थ करते हुए अग्रे यानी पूर्वम, और पूर्वम का अर्थ कर दिया प्रथम सन्निपाते, और प्रथम सन्निपाते का भी अर्थ करते हैं यानी अग्रे शब्द का ही ये पूर्वम प्रथम सन्निपाते। और ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारंभे ये अर्थ किया है मूल श्लोकस्थ अग्रे शब्द का। तो सात्विक सुख के साधन जो ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि ये हैं सात्विक सुख के साधन, और इन सात्विक सुख के साधन के प्रारंभ में अत्यंत आयास पूर्वकत्वात् बहुत प्रयास करना होता है तब मन एकाग्र हो पाता है, नहीं तो बाहरी कोई विक्षेप न होने पर भी अंदर का ही विक्षेप उपस्थित हो जाता है और उसी का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अंतकरणस्थ राग द्वेष अभिव्यक्त होकर के अंतकरण को अपने विषयों के चिंतन में प्रवृत्त कर देते हैं, वे आंतरिक दोष हैं। और ऐसे बाह्य पदार्थ विषयक राग द्वेषवान चित्त है जिसका, उसे ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि का अनुष्ठान बहुत आयास साध्य है, बहुत अधिक प्रयास साध्य है, इसलिए उसे विष के तरह बताया जा रहा है, कष्ट प्रदान करने वाला, दुख प्रदान करने वाला। तो अत्यंत आयास पूर्वकत्वात् विषम इव दुखात्मकम् भवति, शुरू में कष्टप्रद होता है, लेकिन जो आरंभ में कष्टप्रद होने पर भी ज्ञान वैराग्यादि के अभ्यास में लगा ही रहता है, उसके बाद परिणाम है। तो जैसे जैसे सात्विक सुख के साधन भूत ज्ञानादि का परिपाक होता है, तो परिणाम शब्द का अर्थ है उनका परिपाक अवस्था। तो परिणामे यानी ज्ञान वैराग्यादि परिपाकजम सुखम अमृतोपमम। तो प्रयास से ज्ञान वैराग्य ध्यान और समाधि अब अभ्यास में आ गई, इनका परिपाक हो गया, सहज हो गए। इनका परिपाक माना जाता है, ऐसे परिपाक होता है तो सहज हो जाए, स्वभाव बन जाता है। हाँ, परिणाम है इन साधनों की परिपाक अवस्था, वो फल। हाँ, अभ्यास में आ गए, स्वभाव बन गया साधन। शुरू में तो प्रयास साध्य था, उन्हीं साधनों का अभ्यास करते करते अब स्वभाव हो गया, ज्ञान स्वभाव हो गया, वैराग्य स्वभाव हो गया। जगत के नाम रूपात्मक अनात्म वस्तुओं के प्रति राग द्वेष नहीं रहा, तो स्वभाव हो गया वैराग्य, ये माना जाता है सहज हो गया। तो उस समय कहते हैं ये ज्ञान वैराग्यादि परिपाकज जो सुख है वह अमृतोपम होता है। तो अमृत जैसे आह्लाददायक होता है, ऐसे सहज बन जाता है ये सुख। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम विद्वद् भी। तो जो सुख के ज्ञाता लोग हैं वे सुख को, इस प्रकार के सुख को सात्विक सुख कहते हैं। सुख की जो तीसरी विशेषता है आत्मबुद्धि प्रसादजम, इस चौथे पाद के द्वारा बताई गई, उसे कह रहे हैं आत्मबुद्धि प्रसादजम का विग्रह करते हैं भाष्कर भगवान। आत्मबुद्धि में षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह है आत्मनो बुद्धि ही आत्मबुद्धि, और आत्मबुद्धि है प्रसादो, और प्रसाद शब्द का अर्थ कर दिया नैर्मल्यम। ये भी एक दूसरा षष्ठी तत्पुरुष समास है, पहले आत्मा और बुद्धि इन दो शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास है, फिर आत्मबुद्धि और प्रसाद, इन दोनों का षष्ठी तत्पुरुष समास। तो किस प्रकार की निर्मलता बुद्धि की, इसे समझाने के लिए कहते हैं सलिलवत स्वच्छता। ये प्रसाद शब्द का अर्थ करने के लिए, प्रसाद का अर्थ कर दिया नैर्मल्य, नैर्मल्य का अर्थ है स्वच्छता। और किस प्रकार की स्वच्छता, तो कहते हैं पानी की, नदियों का जैसे हेमंत ऋतुओं में जल स्वच्छ होता है, ऐसी हेमंत ऋतु में जैसे नदियों का जल स्वच्छ है, ऐसी स्वच्छ बुद्धि। को माना गया आत्म बुद्धि का, बुद्धि की स्वच्छता को आत्मबुद्धि प्रसाद शब्द से कहा गया। और ततो जातम का अर्थ है आत्म, ततः शब्द आत्मबुद्धि प्रसाद का परामर्शक है, इसलिए ततः यानी आत्मबुद्धि प्रसादात जातम यानी उत्पन्नम इति आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये सुखम का विशेषण हो जाएगा। तो आत्म स्वयं की बुद्धि की शुद्धि से निष्पन्न होने वाला सुख वो है सात्विक सुख। ये जो षष्टी तत्पुरुष षष्टी है आत्मनः में गस प्रत्यय, हाँ जीवात्म की ही उपाधिभूत बुद्धि होती है। तो आत्मनः बुद्धि आत्मबुद्धि में जो आत्मा शब्द के पास षष्टी प्रत्यय है वो संबंध अर्थ में आया है, उसका वो षष्टी प्रत्यय का अर्थ विषय भी है आलंबन भी है, इसलिए कहते हैं कि आत्मविषया वा आत्मावलंबना वा बुद्धि आत्मबुद्धि, ये गस प्रत्यय का विषय अर्थ करके आत्मविषया बुद्धि आत्मबुद्धि, और गस प्रत्यय का ही आलंबन अर्थ करके आत्मालंबना बुद्धि आत्मबुद्धि, ऐसे वो अर्थ किया कि आत्मविषया वा आत्मालंबना अवलंबना वा बुद्धि आत्मबुद्धि और तत्प्रकर्षात वा जातम इति एतत्। तो आत्मविषयक जो बुद्धि है यानी आत्मविषयनी बुद्धिवृत्ति, बुद्धि शब्द बुद्धिवृत्ति का यानी ज्ञान का परामर्शक है। तो आत्म विषयक ज्ञान ये हुआ आत्मबुद्धि शब्द का अर्थ, और उस आत्म विषयक ज्ञान का जो प्रसाद वो है विषय ज्ञान से अनभिभूतत्व, आत्म विषयक ज्ञान अनात्म विषयक ज्ञान से अभिभूत होता है तो आत्मबुद्धि प्रसाद नहीं माना जाता। आत्मविषयक ज्ञान तो वर्तमान में भी है लेकिन वह अनात्म प्रसन्न ज्ञान न होने से, आत्मज्ञान का आत्मविषयनी वृत्ति का प्रसाद न होने से वह आत्मविषयनी वृत्ति का प्रसाद माना जाता है। वो अनात्म विषयक ज्ञानों से अनभिभूतत्व, अनात्म विषयक ज्ञान उस पर हावी हो जाता है। तो जिस आत्म विषयक ज्ञान पर अनात्म विषयक ज्ञान हावी हो जाता है वह आत्म विषयक ज्ञान प्रसन्न आत्म विषयक ज्ञान नहीं कहा जाता, प्रसन्न आत्मज्ञान नहीं है। और प्रसन्न आत्मज्ञान है जो अनात्म विषयक ज्ञानों को बाधित करता है, न कि अनात्म विषयों अनात्म विषयक ज्ञानों से स्वयं अभिभूत हो पाता। अनात्म विषयक ज्ञानों को अभिभूत करने वाला आत्म विषयक ज्ञान वो माना जाएगा आत्मविषयक ज्ञानगत जो वीर्य है सामर्थ्य है वो है उसका प्रसाद, अनात्मविषयक ज्ञानों को अभिभूत करने वाला सामर्थ्य, और उससे जातम हाँ मिथ्या ज्ञान को यानी द्वैत ज्ञान में ज्ञान का बाधक जो ज्ञान है, द्वैत ज्ञान बाधन सामर्थ्य वो आत्म बुद्धि प्रसाद कहलाएगा। आत्मबुद्धि है आत्मविषयक ज्ञान, और उसका प्रकर्ष होगा जो बाध्य ज्ञान है उसकी अपेक्षा प्राबल्य, उसे वो प्रसाद कहा जाएगा। तो आत्मबुद्धि का जो प्राबल्य है, प्रबलता है, वो है आत्मबुद्धि प्रसाद। और उस आत्मबुद्धि प्राबल्य से जो निष्पन्न होता है सुख, उस सुख को कहा जाएगा आत्मबुद्धि प्रसादज सुख, वो सात्विक सुख है। ये आत्म विषय बुद्धि प्रसादजम का अर्थ निकलेगा। और आत्मावलंबना वा बुद्धि और तत्प्रसादजम, इसमें एक प्रकार से वो अहंग्रह उपासना कहो या निधिध्यासन कहो, वो कहा जा रहा है। तो निधिध्यासन की जैसे जैसे परिपक्व अवस्था होती है, आत्मविषया बुद्धि से तो लिया गया एक प्रकार से सीधा ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। और यहाँ आत्मावलंबना बुद्धि शब्द से लिया जा रहा है निधिध्यासन। हाँ, तो आत्मावलंबन बुद्धि हो गई निधिध्यासन काल में, जो अनात्मा पंचकोशों से अहम वृत्ति को निकाल करके आत्मा में स्थापित किया जाता है, उसका अवलंबन आत्मा को बनाया जाता है, वो है आत्मावलंबना बुद्धि। वो प्रयत्न से होती है, ज्ञान प्रमाण से होता है। और जैसे जैसे निधिध्यासन परिपक्व होगा तो आत्मसुख अभिव्यक्त होता है, वो है आत्मावलंबना बुद्धि तत्प्रसाद, निधिध्यासन का परिपाक। और उस निधिध्यासन के परिपाक से जो अनात्मा शरीरादि में अहम वृत्ति को ले जाने वाले अशुभ संस्कार हैं वो शिथिल पड़ जाएंगे, और शुभ संस्कार प्रबल होगा। वो शुभ संस्कार निधिध्यासन के परिपाक काल से जो बुद्धि में प्रबल हो रहे हैं, और शुभ संस्कार से जो होगा फिर सुख, वो सुख है आत्मबुद्धि प्रसाद, प्रसादज सुख, वो सात्विक सुख है। इस अभिप्राय से ये आत्मविषया वा आत्मावलंबना वा बुद्धि, आत्मबुद्धि और तत्प्रकर्षात वा जातम इति एतत् यानी इत्यर्थ, ये आत्मबुद्धि प्रकाश प्रसादजम का दो प्रकार का अर्थ निकलेगा। और तस्मात् सात्विकम तत्, तो आत्मबुद्धि प्रसादज होने से इसे सात्विक सुख कहा गया। इस प्रकार ये सात्विक सुख का लक्षण हुआ। सात्विक सुख का लक्षण उपादेयत्वेन रूपेण बताया गया। ये सुख तो श्रेयस्काम पुरुष के लिए उपादेय है, और त्याज्य सुख बताए जा रहे हैं राजस तामस के रूप में। तो 38वें श्लोक का उच्चारण कर लें। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। तो यत्तत् यानी यत् प्रसिद्धं सुखं, लोक में जो प्रसिद्ध राजसुख है, उसे यत तत् शब्द से लेना। वो कैसा है तो अग्रे अमृतोपमम और परिणामे विषम इव, और उसका हेतु बताया जा रहा है विषय इंद्रिय संयोगात, जो ऊपर से जातम पद का अध्याय कर देना। तो ये तीन विशेषता राजस सुख की भी बताई जा रही है। सात्विक सुख की भी तीन विशेषताएं बताई थी, राजस सुख की भी तीन विशेषताएं बताई जा रही है। पहली विशेषता है विषय इंद्रिय संयोगात जातम। सात्विक सुख तो आत्मबुद्धि प्रसाद से उत्पन्न होता है, बुद्धि की शुद्धि में, शुद्ध बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। और राजस सुख है विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख, वो राजस सुख है। और वो प्रारंभ में अग्रे यानी प्रारंभ में साधन काल में वो अमृतोपमम, वो अमृत जैसा लगता है, और परिणामे विषम इव, और जब राजस सुख का परिणाम होता है वह परिणाम में विष जैसा दुखप्रद होता है। इसलिए कि राजस सुख इंद्रियों के सामर्थ्य को क्षीण कर देता है और अधर्म का उत्पादक बन करके भविष्य में नरकादि दुख का हेतु बन जाता है। इसके कारण इसे परिणाम में विष के तरह बताया जा रहा है। ऐसा सुख राजस सुख कहते हैं। भाष्य को देखिए, विषय इंद्रिय संयोगात यत तत् सुखम जायते, तो जो सुख विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होता है अग्रे यानी प्रथम क्षणे अमृतोपमम, शुरू में अमृत जैसा लगता है, अमृत समम, और परिणामे विषम इव, परिणाम में उसकी विष तुल्यता को स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि बल वीर्य रूप प्रज्ञा मेधा धन उत्साह हानि हेतुत्वात्। बल से लेकर के उत्साह तक इत दोनों समास है, बल है, वीर्य है, रूप है, प्रज्ञा है, मेधा है, धन और उत्साह, इन पदों में हो गया द्वंद्व समास। और फिर हानि शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास, और हानि शब्द का हेतु के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास। तो हानि हेतुत्व का द्वंद्व के अंत में श्रवण होने से ये प्रत्येक के साथ अन्वय करिए। बल हानि हेतुत्वात्, वीर्य हानि हेतुत्वात्, रूप हानि हेतुत्वात्, प्रज्ञा हानि हेतुत्वात्, मेधा हानि हेतुत्वात्, धन हानि हेतुत्वात्, और उत्साह हानि हेतुत्वात्, ये सब कारण है यानी परिणाम में विष रूप होने में। ये परिणाम में विष के तरह क्यों है राजस सुख, तो कहते हैं बल का, बल के हानि का हेतु है यानी बल को नष्ट कर देता है राजस सुख, वीर्य को नष्ट कर देता है, रूप को, बुद्धि को, मेधा को, धन को और उत्साह को समाप्त कर देता है उपभोक्ता के ये राजस सुख। इसलिए इसे परिणाम में कहा जाता है विष जैसा। तो बुद्धि का ही नाश हो जाए, प्रज्ञा का नाश हो जाए तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो विष भी नष्ट कर देता है और ये भी बुद्धि को नष्ट करके राजस सुख नाश का हेतु बन जाता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, वहाँ त्यागे से हानि शब्द बना, तीन प्रत्यय होकर के। और एक हेतु ये हुआ विष के तरह होने में, और एक हेतु बताते हैं अधर्म तज्जनित नरकादि हेतुत्वाच्च विषम इव, ऐसे लगाना। ये अधर्म और अधर्म से उत्पन्न हुआ जो नरकादि दुख है इसका भी हेतु है राजसुखी। राजसुख शास्त्र अनुमोदित जो साधन है उन साधनों के अनुपलब्धि अवस्था में राजसुख की अभिलाषा करने वाला राजसुख की अभिलाषा से अधर्म में भी प्रवृत्त होता है, और अधर्म का अनुष्ठान करता है, अधर्म के अनुष्ठान में हेतु बन गया राजसुख अभिलाषा का हेतु बन करके। राजसुख की अभिलाषा ने ही शास्त्र अनुमोदित साधनों की अनुपलब्धि अवस्था में अधर्म में प्रवृत्त कर दिया, और उस अधर्म के अनुष्ठान से फिर अधर्म से उत्पन्न हुआ जो नरकादि दुख है उसका भी हेतु बन गया यही राजसुख। इसलिए उसे परिणाम में कहा जा रहा है विष जैसा राजसुख को। ये कहते परिणामे यानी तद उपभोग विपरिणामान्ते, राजसुख का उपभोग होने के बाद विषम इव, राजसुख की प्राप्ति के लिए जिन साधनों को अपनाया था उन अधर्मादि के फल काल में, वो इसका परिपाक काल है, वो विष जैसा है। तत्सुखम राजसम स्मृतम, इसे राजसुख कहा गया। उनतालीसवें श्लोक का उच्चारण कर लें। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदारितम्। तो यत् सुखम् अग्रे आत्मनः मोहनम्, और यत् सुखम् अनुबंधे च आत्मनः मोहनम्, ऐसा अन्वय करना। तो जो सुख आत्मा को मोह संपादन करता है, मोह में डालता है, प्रारंभ में भी, साधन काल में भी, और सुखानुभव के पश्चात भी आत्मा सम्मोहित रहता है जिस सुख के साधन काल में तथा जिस सुख के अनुभव के पश्चात भी, मूढ़ भाव को प्राप्त करती है आत्मा जिस सुख के साधन काल में और भोग के पश्चात भी, उस सुख को तामस सुख शिष्ट लोग कहते हैं। समुदारितम तामसम उदारितम, उदारितम यानी कथितम उक्तम, शिष्टैः उक्तम। तो अनुबंध शब्द यहां परिणाम अर्थम है, तामस सुख के भोग के पश्चात पूर्व श्लोकों में परिणाम शब्द जिस अर्थ में आया था उसी अर्थ में अनुबंध शब्द है, और अग्र शब्द तो प्रारंभ अर्थ में ही है, तीनों श्लोकों में है अग्र शब्द तो, और दो श्लोकों में परिणाम शब्द है, और तामस सुख का लक्षण करते समय अनुबंध शब्द आया। वो अनुबंध शब्द परिणाम जिस अर्थ में है उस अर्थ में समझना। और हेतु बताया जा रहा है निद्रालस्य प्रमादोत्थम, तो नींद से जो उत्पन्न होता है, उत्थम यानी उत्पन्नम, तो निद्रायाः उत्थम निद्रोत्थम ऐसे होगा, निद्रा आलस और प्रमाद में द्वंद्व समास करके फिर तेभ्य उत्थम, उत्थम का अर्थ है उत्पन्नम, इति निद्रालस्य प्रमादोत्थम, तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान उत्थम पद प्रत्येक के साथ अनित होगा, निद्रोत्थम यानी निद्राजम निद्रा से उत्पन्न हुआ, और आलस्योत्थम आलस्य से उत्पन्न होने वाला, और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसे कहा जाता है तामस सुख। थोड़ा सा भाष्य है, यद अग्रे च अनुबंधे च, अग्रे शब्द का अर्थ पहले कह चुके हैं, अनुबंध शब्द नया है उसका अर्थ करते हैं, अवसान उत्तर काले ये अनुबंधे शब्द का अर्थ कर दिया। जब तामस सुख का भोग हो गया उसके पश्चात अनुबंधे शब्द का अर्थ निकलेगा, यानी परिणाम शब्द का जो अर्थ था, यत सुख मोहनम यानी सुखम, मोहनम का अर्थ है मोहकरम, आत्मनः मोहनम का अर्थ है आत्मा को मोहित करने वाला, मोहकरम आत्मनो, और उसका हेतु बताया जा रहा है निद्रालस्य प्रमादोत्थम, निद्राच आलस्यंच प्रमादस्य इति एतेभ्य समुत्तिष्ठति इति निद्रालस्य प्रमादोत्थम, इनसे उत्पन्न होने वाला निद्रादि से उसे तामस सुख शिष्ट लोग कहते हैं। इस प्रकार ये सुख का भी त्रैविध्य बता दिया गया, क्रिया कारक और फल तीनों का त्रैविध्य बता दिया गया। अब कहते हैं एक एक का नाम लेकर के इस संसार में किसका किसका त्रैविध्य बताया जाए। सामान्य रूप से बताया जा रहा है कि जगत की हरेक वस्तु सात्विक राजस तामस भेद से तीन तीन प्रकार की है, क्योंकि आत्मा को छोड़ करके ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो गुणातीत हो, एक आत्मा ही गुणातीत है, बाकी तो सब मायिक है, माया त्रिगुणात्मिका है, इसलिए जगत की हरेक वस्तु त्रिगुणात्मक है, सात्विक राजस तामस तीन भेद से युक्त है, इसे इस गुण भेद से त्रैविध्य वस्तुओं का बताने वाला जो प्रकरण है उस प्रकरण के उपसंहार श्लोक में बताया जा रहा है। 40वां श्लोक है उपसंहार श्लोक, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।